कहाँ तक हो गया था? कालस्य परिमाणार्थम ब्राह्मारु ब्राह्मा होरात्रदाय। हाँ, वो कृंद खर्व निखर्वश्च वो सब था ना, वो हो गया था, वो हो गया था। सो यहाँ से शुरू करना, इति सूर्य सिद्धांत आदिशु हो गया, ये भी हो गया था। अनया रीत्या वर्षादि गणना कार्य थी सहस्र प्रमासी सहस्र। हाँ, प्रतिमासी वो भी हो गया था। सर्वम वै सहस्रम सर्वस्य दाता, संसार का जो है दाता है, संसार को बनाने वाला है, दाता मतलब बनाने वाला, ये हो जाएगा। तो सहस्त्र महायुग संख्या परिमित से दिन से ब्रह्मांड क्रमा परिमाण से कर्ता परमित्रो, ये अर्थ हो गया। यहाँ तक हो गया था, अब इसके आगे कालस्य चानेन वो भी हो गया था ना, नहीं कालस्य चानेन वो हो गया था। परमेश्वरो अस्ति प्रमा का अर्थ है परिमाणस्य कर्ता। हाँ, यहाँ तक हो गया था। हाँ, ओके। मंत्रस्यास्य सामान्यार्थे वर्तमानत्वात् सर्वं मंत्रस्य अस्य सामान्य अर्थे वर्तमानत्वात् सर्वम् अभिवदति इति। सामान्यार्थे एक ही साथ करेंगे, सामान्यार्थे वर्तमानत्वात् सर्वम् अभिवदति इति। मंत्रस्य अकारांत पुमलिंग मंत्रशब्द, मंत्र पुमलिंग है। हाँ, मंत्र पुमलिंग अकारांत पुमलिंग मंत्रशब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन। अस्य सर्वनाम इदम शब्द सर्वनाम पुमलिंग इदम शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन। सामान्यार्थे अकारांत पुमलिंग सामान्यार्थ शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन। वर्तमानत्वात् अकारांत पुमलिंग वर्तमानत्व शब्द पंचमी विभक्ति एकवचन। सर्वम सर्वनाम पुमलिंग सर्वम नपुंसकलिंग सर्वम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अभिवदति अभिपूर्वक द्वितीय विभक्ति एक वचन। हाँ, तो द्वितीय विभक्ति। हाँ, तो पुमलिंग, फिर पुमलिंग होगा कि नपुंसकलिंग होगा इसमें? ये जो है सर्वम वदति सर्वम अर्थम वदति पुमलिंग है। अभिवदति अभिपूर्वक वद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। इति अव्यय। अच्छा, तो इसका भी अन्वय होगा। अस्य मंत्रस्य सामान्यार्थे वर्तमानत्वात् सर्वम् अभिवदति इति। नहीं, सर्वम अस्य मंत्रस्य अस्य मंत्रस्य अस्य मंत्रस्य सामान्य अर्थे वर्तमानत्वात् सर्वम अभिवदति अभिवदति, तो वैसे ही रहेगा। नहीं, वैसे नहीं, मंत्रस्य का अस्य मंत्रस्य अस्य मंत्रस्य सामान्य अर्थे वर्तमानत्वात् सर्वम अभिवदति इति। इस मंत्र का सामान्य अर्थ में होने के कारण सभी सामान्य अर्थ में होने के कारण नहीं, सामान्य अर्थ में वर्तमान होने के कारण, ठीक है, समवर्तमान होने के कारण वर्तमानत्व होने के कारण, सभी नहीं ये अभिवदति तो एक वचन है ना, तो सो एक ही सर्वम, तो यहाँ ये कर्ता कौन पे होता है? सर्वम यहाँ पे कर्म है, तो कर्ता है। मंत्र करता है जो कि छिपा हुआ है, मंत्र सर्वम। तो सर्वम फिर किसका ये है, सर्वम किसका, सर्वम जो है सबको सबको बोलते हैं। अच्छा, कहता है, सभी सबको कहता है। चीज को अभी माने सामने अभिमुखम सामने रख करके वदति कहता है। हिंदी का समझे इसका मतलब फिर मैं समझाऊंगा बहुत। ये वेद के मंत्रों का अर्थ कैसे करना चाहिए उसका एक ये टिप्स दिया गया है। अच्छा हाँ बहुत कमाल की चीज है, इस चीज को मस्तिष्क में रखना है। शब्दार्थ समझ गए? नहीं आचार्य जी मुझे समझ में नहीं आया। शब्दार्थ समझिए, मैंने अस्य मंत्र, इस मंत्र का हाँ सामान्य अर्थ में वर्तमान होने के कारण सबको कहता है। मंत्र जो है सभी अर्थ को कहता है। सामान्य अर्थ में सामान्य अर्थ में वर्तमान में होने के मुझे वो वर्तमान होने के कारण, विद्यमान होने के कारण, क्या तो विद्यमान क्या मंत्र है विद्यमान कि है? अर्थ है? ये अर्थ सामान्य अर्थ में विद्यमान है। मंत्र का अर्थ, मंत्र का अर्थ सामान्य अर्थ में इस विद्यमान मंत्र का है। जो अर्थ है ना, सामान्य अर्थ में वह वर्तमान है। इस मंत्र का सामान्य अर्थ में वर्तमान, ये मंत्र वर्तमान है, विद्यमान है, किसमें? सामान्य अर्थ में। इसको वही वही उसका अर्थ समझ में आया कि सामान्य अर्थ में उसको मैं विद्यमान आपको है। बताऊंगा उसका मतलब, तो मैं बताऊंगा ये केवल मैं शब्दार्थ का अभी। अच्छा ठीक है वो ठीक है। और सर्वम अभिवदति इति वो कैसे ज्वाइन होता है? वो कैसे सबको सबको अभिवदती सामने रखकर कहता है। मंत्र जो है सबको सामने रखकर कहता है, माने सर्वम अर्थम आभिमुख्यम कृत्य वदति, माने बताता है। अब मैं बता रहा हूं, अच्छा अब इसका मतलब मैं बता रहा हूं। ये शब्दार्थ समझ गए? मैं शब्दार्थ नहीं ठीक समझ से गए? नहीं समझ में आया मुझे क्यों, बट ठीक है आप बताइए। वैसे वो सब जो जो शब्द है वो ठीक से इसमें कनेक्ट। इसमें ना कि इस मंत्र का सामान्य अर्थ में वर्तमानत्व होने के कारण, यहां पर मैंने यह जिसका ये तो जो है वर्तमानत्व के कारण अस्य मंत्र से हो गया ना जी, वर्तमानत्व है इसलिए अस्य मंत्र से दे दिया इसको। यदि इसका यदि आप एक बार ये प्रथमा व्यक्ति में करेंगे तो जो अयम मंत्र सामान्य अर्थे वर्तमान विद्यमाना, वर्तमान करते विद्यमाना, माने यह मंत्र सामान्य अर्थ में विद्यमान होने के कारण, ये तो अस्य मंत्रस में जो षष्ठी हुआ है, जैसे मनुष्य है अयम मनुष्य और मनुष्यत्व, तो मनुष्यत्व जब ही कहेंगे तो इस मनुष्य का मनुष्यत्व है, हाँ जब ही त्व होता है वहां पर षष्ठी हो जाएगा ना जी, पुस्तक का पुस्तकत्व, मनुष्य का मनुष्यत्व, मनुष्यत्व का अर्थ है मनुष्य के होने से, है मनुष्य का होना, मनुष्य का होना। ये हाँ हुआ ओके मनुष्य का होना, मनुष्य मनुष्य से मनुष्यत्व जहां पर भी, या देवदत्त से मनुष्यत्व, देवदत्त के मनुष्य के होने से मनुष्यत्व, देवदत्त के मनुष्य अर्थात देवदत्त मनुष्य है, इसका मतलब ये हुआ ना जी। स्व को हटा देंगे तब तो हो जाएगा कि अयम मंत्र सामान्य अर्थे वर्तमाना, क्या हो जाएगा फिर ये? अयम मंत्र सामान्य अर्थे वर्तमाना, वर्तमानात पंचमी, वर्तमान होने के कारण, हाँ वर्तमान होने से मतलब वर्तमान होने के कारण अयम मंत्र, जब ये त्व कर दिए तो इसलिए धर्म को कह रहा ना जी, तो अस्य मंत्रस्य सामान्य अर्थ वर्तमानत्व, माने इस मंत्र का सामान्य अर्थ में वर्तमानत्व होने के कारण, लिटरल मीनिंग ये हुआ, इस मंत्र के सामान्य अर्थ में वर्तमानत्व होने के कारण, वर्तमान तो मतलब होने के कारण राइट, वर्तमानत्व ले लीजिए धर्म, वर्तमानत्व हो गया था, वर्तमान का होना वर्तमान पना, वर्तमानत्व का अर्थ है वर्तमान पना, मनुष्य का अर्थ है मनुष्य पना, इन कॉमन यूज, कॉमन यूज मींस एवरीथिंग, जैसे एक है ह्यूमन, और ह्यूमन के अंदर ह्यूमैनिटी, तो ह्यूमैनिटी तो ह्यूमन के अंदर होता है ना जी, ह्यूमन का ह्यूमैनिटी होता है ना जी, तो ऐसे ही मनुष्यत्व, ऐसे वर्तमान का वर्तमानत्व, तो वहां पर वर्तमानत्व माने वह वर्तमानत्व जो हुआ तो मंत्र का वर्तमानत्व, माने अर्थात वर्तमान मंत्र वर्तमान है विद्यमान है, लौकिक भाषा में करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, तो नैयायिक भाषा है ना जी, वर्तमानत्व माने इस मंत्र का के वर्तमानत्व होने के कारण, वर्तमानत्व होने के कारण, वर्तमान पना होने के कारण, नहीं समझ में आया? हाँ थोड़ा समझ में आ गया, नहीं तो ये सरल है, कितना बार आप जैसे मैं बोल रहा हूं धर्म और धर्मत्व, धर्मत्व किसका है? धर्म का होना, धर्म, हाँ वो तो धर्म का होना, धर्म पना जिसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया ना धर्मत्व मनुष्यत्व, जैसे गौ है, गौ में क्या होता है? गोत्व, गोत्व, तो गो का गोत्व है ना जो, गोत्वपना, गोपना किसका है? गौ का, गौ का, तो वहां पर का जभी का षष्ठी को कहा ना, तो गोत्व, गोत्व जो है गौ का है, ऐसे अयम मनुष्यस्य, अयस अस्य मनुष्यस्य, मनुष्यस्य गोत्वा, इस मनुष्य के गोत्व होने के कारण, माने सीधेपन होने के कारण, वहां पर गो का मतलब सीधापन हो गया, तो त्व जहां पर भी आता है तो तस्य भावस्त्व तनु, एक सूत्र है स्वाध्याय में, क्या सूत्र है जी? तस्य भावस्य तनु, तस्य भावस्त्व तनु, निकाल लीजिए स्वाध्याय में सूत्र, तस्य भावस्त्व तनु, त्व तलौ, तस्य भावस्त्व तलौ, पांच एक 119 भावस्य तलौ, तस्य भावस्य तलौ, तलौ तस्य भाव, भावः तस्य का मतलब है षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक, तस्य माने षष्ठी समर्थ प्रातिपदिका, भाव इत्यस्मिन् अर्थे स्व और तल प्रत्ययो भवति, तस्य भावस्व तलो, स्व और तल प्रत्यय जो है भाव अर्थ में होता है, तो और त्व, त्व और तल, त्व और तल, हाँ तो मनुष्य से त्व होगा तो मनुष्यत्व होगा, मनुष्यत्व का अर्थ मनुष्यस्य भाव, तल हो जाएगा मनुष्यता, मनुष्य से मनुष्यता बन गया, तो वहां पर जो है मनुष्यत्व, ये जो धर्म है और मनुष्यता ये भी धर्म है, परंतु वो सामर्थ्य, एक सामर्थ्य को बताता है, एक धर्म को बताता है। वो और तल में यही अंतर है जी, मनुष्यता और मनुष्यत्व में क्या अंतर है? मनुष्यत्व, मनुष्य, मनुष्यत्व होता है मनुष्य का होना, मनुष्य का धर्म, ये धर्म है। मनुष्यत्व धर्म का बताता है, मनुष्य का होना क्या हुआ, धर्मी हुआ ना जी। मनुष्यत्व ये मनुष्य का धर्म है। तो इंग्लिश में आप इसको दोनों में अंतर कैसे बताएंगे, मनुष्यत्व और मनुष्यता में? अब वो तो आप बताइए, मैं तो समझा रहा हूँ। त्व का धर्म है और तल का क्या होगा आपने बताया? तल है मनुष्यता, वह सामर्थ्य को बताता है। दोनों धर्म ही तो मनुष्यता और मनुष्यत्व, परंतु उन दोनों में भेद है। So if there was humanity, humanness or humanity? Yeah, humanness. Humanness, manushita. Humanity is just the abstract thing, and but humanness is something that can be measured. Like, or not, or something. Not like measured, degree, measured. Not degree. So humanity is just humanity. Abstract. Abstract. And humaneness is what it has a degree in it. मतलब ज़्यादा कम में से. Yeah. मने सामर्थ्य, मने तल प्रत्यय सामर्थ्य को बताता है। ह्यूमननेस कहे आप, मुझे पता कोई नहीं, शब्द ऐसा नहीं कोई शब्द नहीं ऐसा है, कोई शब्द मैंने नहीं बस ऐसे कह दिया, बट मुझे लगता लेकिन नहीं। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ, मनुष्यत्व तो एक भाव है, मतलब जो अंदर है उसके होने से, और मनुष्यत्व दोनों है भाव, क्योंकि भाव अर्थ में तो और तल होता है, परंतु एक भाव जो है धर्म को बता रहा है, एक भाव सामर्थ्य को बता रहा है। तो एक ये सामर्थ्य वाला भाव आप कंपैरिजन में, तो किसी को कम सामर्थ्य हो सकता है और किसी को ज्यादा सामर्थ्य हो सकता है, लेकिन दोनों में मनुष्यत्व है, इसमें मनुष्यत्व दोनों में है, लेकिन मनुष्यता कम और ज्यादा हो सकती है ऐसे। मनुष्यता मनुष्य का सामर्थ्य, ठीक है, मनुष्य के सामर्थ्य को बताता है मनुष्यता, और मनुष्यत्व बताता है मनुष्य के धर्म को। समझ गया जी। तो जब भी त्वत्व हो तो धर्म समझिएगा। वर्तमान के अंदर क्या धर्म है? वर्तमानत्व। यदि आप धर्म को यदि आप ले लेते हैं, तो धर्मी तो अपने आप आ जाएगा कि नहीं आएगा? धर्म, धर्मी के बिना धर्म किस में रहता है? धर्मी में। गुण किस में रहता है? गुणी में रहता है। धर्म किस में रहता है? धर्मी में रहता है। तो जस्ट यहाँ क्या है, ये होता है कि धर्म को ही लिया जाता है, मनुष्य वर्तमानत्व, मनुष्यत्व इत्यादि, तो धर्मी अपने आप आ गया। तो जहां पर भी इस तरीके का हो, तो फिर षष्ठी विभक्ति आती है, जिसमें अस्य मंत्रस्य, ऐसा षष्ठी है, अस्य मंत्रस्य वर्तमानत्व, इस मंत्र के वर्तमानत्व होने से, वर्तमान पना होने से, सभी को सामान्य अर्थ, त्व को हटा देंगे तो हो जाएगा अयम मंत्र वर्तमाना, फिर ये हो जाएगा। त्व जब त्व करेंगे तो षष्ठी होगा, ध्यान रखिएगा, और जब त्व नहीं करेंगे तो सिर्फ प्रथमा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इस चीज को ध्यान में रखना। तो ठीक है, इस मंत्र के वर्तमान होने के कारण अब ये सामान्य अर्थ वहां पे कैसे जुड़ता है? अब मैं बता, अब देखो, इसको मैं प्रथमा अर्थ में बता रहा हूँ, प्रथमा में कर रहा हूँ। अयम मंत्र सामान्य अर्थे वर्तमान सर्वम अभिवदति, इसमें सन में जोड़ देता हूँ। अयम मंत्र सामान्य अर्थे वर्तमान सन सर्वम अभिवदती। अब बताइए क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? यह मंत्र सामान्य अर्थ में वर्तमान होता हुआ सर्वम अभिवदती, सबको कहता। अच्छा, ना जी। इसी को जब त्व प्रत्यय करेंगे तो जो अस्य मंत्र सामान्य अर्थ वर्तमान सर्वम अभिवदती। अब जो है ये एक टिप्स दिया गया, माने पहला टिप्स है, अभी तक जितना भी पढ़े हैं उसमें पहला टिप्स दिया वेद मंत्र के अर्थ करने का वर्तमान, माने किसी भी मंत्र के अर्थ मन मंत्र मंत्र जब लेते हैं तो दो तरीके का अर्थ हुआ, एक हुआ सामान्य अर्थ, एक हुआ विशेष अर्थ। समझ गए जी? एक हुआ सामान्य अर्थ, एक हुआ विशेष अर्थ। तो विशेष अर्थ जब होगा किसी का तो वह फिर किसी वह दूसरे अर्थ को नहीं कहेगा। नहीं समझे? समझा। मैं जब कहूं कि प्रतीक पढ़ता है, प्रतीक लक्ष्मी दोनों ऋग्वेद भाष भूमिका पढ़ते हैं, तो यहां पर तो ये विशेष अर्थ को कहा ना प्रतीक से। प्रतीक और लक्ष्मी जिसका नाम है वो विशेष, अब वह दूसरे व्यक्ति को नहीं कहा जाएगा। परंतु यदि प्रतीक शब्द का अर्थ हुआ कि प्रतीक शब्द का जो लिटरल मीनिंग है प्रति और इक, माने वह जो इक जो है इक गति अर्थ में है, वह हुआ कि जो जो चीज हमें गति प्रदान करता है, जैसे मान लीजिए कि हमने बोला कि भाई प्रतीक जी का घर कहाँ है, तो किसी ने तो उसने कहा कि भाई वो कोई चिन्ह बता दिया, कोई प्रतीक बता दिया कि वहां ये चीज है, उसके बगल में उनका घर है, तो वो प्रतीक बता दिया। तो अब उस प्रतीक को देख करके हमारी प्रवृत्ति हुई कि नहीं? यदि भाई किसी ने कहा कि वो क्या बोलते हैं कि ये वैदिक टेम्पल कहाँ है, तो किसी दो व्यक्ति था वो, उसने देखा कि वैदिक टेम्पल के छत के ऊपर जो है कौवा है, कौवा है। अब वो कौवा जो था, कौवा जो, तो दोनों देखा, अब वो एड्रेस नहीं पता है उसको, तो वो एक दोस्त फिर दूसरे दोस्त को बोल रहा, फिर वैदिक टेम्पल आ गया, तो वो है वैदिक टेम्पल जिस पर कौवा है। तो उसको देख करके प्रति माने प्रवृत्ति हुई कि नहीं? तो प्रतीक शब्द जब सामान्य अर्थ में होगा तो भी बहुत सारे अर्थों को देगा, क्योंकि सामान्य जो होता है सब में घुसा हुआ होता है। सामान्य कहते हैं जाति को, सामान्य का मतलब क्या है जी? जाति। जाति छह प्रकार के पदार्थ है, तो पता है ना आपको? द्रव्य, लिखिए, द्रव्य, हाँ। छह प्रकार के पदार्थ, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण, कर्म, कर्म, सामान्य, विशेष। तो ये तो पांच ही हुआ ना? द्रव्य, गुण, कर्म, गुण, सामान्य, विशेष। द्रव्य, गुण, कर्म, वापस गुण थोड़ी होगा? कर्म, द्रव्य, गुण, कर्म, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, विशेष, और एक और। हाँ ठीक है, ठीक बोले, समवाय, समवाय। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, छह पदार्थ होते हैं, उसमें से एक सामान्य भी पदार्थ है। और सामान्य जो होता है, सामान्य उसको कहते हैं जो सब में हो, सामान्य में समानस्य भावयति सामान्यम, सम का होना सामान्य है ना जी। यहां पर विश्वास भाव तत्व जो है ये उससे जो है न्य प्रत्यय हुआ है, तो शय प्रत्यय हुआ, ऐसे सामान्य बन गया मनुष्य जैसे। तो सामान्य, समान का होना सामान्य है। सामान्य किसका नाम है जी? समान का होना, समान या समानता का होना? नहीं, समानता नहीं, समान का होना, समान का होना, समानस्य भावः सामान्यम, समान का होना। अब जैसे देखिए, आप हैं, हम हैं, लक्ष्मी बहन जी, अब तीनों हैं, हम तीनों मनुष्य हैं, कैसे पता चला कि मनुष्य है? हमारे में, आप में, सब में, सब अलग अलग होते हुए भी ऐसा कौन सा चीज है हम सब के अंदर जिसके कारण मैं भी मनुष्य, आप भी मनुष्य और लक्ष्मी जी भी बहुत, लक्ष्मी बहन जी भी मनुष्य? बुद्धि? नहीं नहीं नहीं, मनुष्यत्व जाति है। मनुष्यत्व जाति के कारण, मनुष्यत्व जो जाति है जिसके कारण हम तीनों एक हैं। पूरा ब्रह्मांड में जो भी मनुष्य है जिसको कहते हैं, सब अलग अलग होते हुए भी, आप जैसे मान लीजिए कहीं पर भी आप अफ्रीका में चले जाए, इंग्लैंड में चले जाए, कहीं पर भी चले जाएंगे तो जो भी आपको दिखेगा तो उसको मनुष्य ही कहेंगे ना जी। उसको गधा कुत्ता बिल्ली इत्यादि तो नहीं कहा जाएगा ना। तो क्या चीज है कि अलग अलग रूप होते हुए भी कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सफेद है, कुछ है, और उसके बाद भी सब मनुष्य है। इसका मतलब है कि हर के अंदर एक ऐसा धर्म बैठा हुआ है, एक ऐसी चीज है जो कि सब में समान समान है। आप 10 गाय को देखते हैं, 10 गाय को देखते हैं, कोई लाल है, कोई काला है, कोई धवली है, कोई पीली है, 10 गाय को देखते हैं, परंतु सब गाय है। क्या उसके अंदर है 10ों के अंदर समान रूप से, जिसके कारण 10ों को हम गाय कहते हैं। तो जब अर्थात उसको कहते हैं सामान्य, जो सब में हो, जो कभी समाप्त नहीं होता। हम यदि व्यक्ति के कोई भी चीज को यदि काट भी देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर भी देते हैं, तो जाति कभी समाप्त नहीं होती है। नहीं समझे? समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ। तो सामान्य जो होता है, सामान्य का क्षेत्र बड़ा होता है, परंतु विशेष का क्षेत्र। अब देखिए विशेष क्या, हम और आप तीनों, अब तीनों हैं, तो क्या मैं आपको देख करके आपको कभी भी लक्ष्मी कहूंगा क्या? नहीं। उनको देख करके मैं कभी प्रतीक कहूंगा क्या? नहीं। दोनों में एक मनुष्यपना होते हुए भी, मनुष्यत्व होते हुए भी, दोनों में भेद करने वाला जो चीज है, दो पदार्थों में जो भेद करने वाला चीज है, देखो ना परमात्मा की क्या, कैसे वो कलाकार है, क्या क्या विशेषता है कि परमात्मा ने वृक्ष को बनाया, एक वृक्ष को बनाया, उसमें लाखों पत्ते हैं, परंतु एक पत्ते दूसरे पत्ते से अलग है। तो जो पत्ते सब हैं, उसमें सामान्य नाम की जाति है, सामान्य नाम का धर्म है, सामान्य है, जिसके कारण सब पत्ते हैं, सब हमें पत्ते रूप में पहचान में आता है। वह जो है कोई दूसरे चीज के पत्ते रूप में, दूसरे चीज में पहचान नहीं आता। और उन दो पत्तों के बीच में भेद करने वाला कोई पदार्थ है जो कि दोनों को अलग करता है, वो विशेष है। तो जब विशेष होता है वो उससे संकुचित हो जाता है। वो क्या होता है जी? संकुचित। वह संकुचित हुआ, वह किसी पर्टिकुलर चीज को कहेगा विशेष, और सामान्य जो होता है सबको कहता, सबको कहेगा। समझ में आया जी? तो ये कह रहे हैं कि ये जो मंत्र है यजुर्वेद का, ये सामान्य अर्थ में वर्तमान है। किस अर्थ में वर्तमान है जी? सामान्य अर्थ में वर्तमान है। तो इससे फायदा क्या हुआ कि सभी में घटेगा, हुआ कि यहां पर इस मंत्र का अर्थ जो है ये परख भी कर दिया गया। किस परख? सृष्टि परख। सहस्रस्य प्रमासी सहस्रस्य प्रतिमासी, इस मंत्र का जो अर्थ हुआ, सामान्य अर्थ में ये मंत्र वर्तमान होने के कारण इसका जो है समय परख भी अर्थ हो गया, मतलब सृष्टि परख भी अर्थ हो गया, और ये जो है अन्य अर्थ को भी देगा, अन्य अर्थ भी माने संख्या अर्थ को भी, संख्या से भी कुछ जो हजार का प्रतिमा है, हजार का प्रमा है, वह हजार के माध्यम से हजार कोई संख्या वाली वस्तु, वो शब्द को भी लिया जा सकता है, प्रसंगानुसार लिया जाएगा कि क्या प्रसंग है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या देवता है, उन सब को ध्यान में रखकर के उस सामान्य अर्थ में वर्तमान। जैसे पंकज शब्द ले लीजिए, पंकज शब्द है। अब पंकज शब्द, सपोज दैट पंकज शब्द यदि वेद में मंत्र में आता है और वहां सामान्य अर्थ में भी वह वर्तमान है, तो पंक से कीचड़ से जो जो पैदा है उस सब का नाम पंकज हो गया। नहीं समझे? समझे समझे। तो सामान्य बोल रहे अस्य मंत्र से सर, तो एक तो ये समझना है कि वेद का मंत्र सामान्य अर्थ में, विशेष अर्थ में भी होगा, तो विशेष अर्थ में होगा तो वह उसी अर्थ को कहेगा, उससे भिन्न अर्थ को नहीं कहेगा। नहीं समझे? समझ गए आचार्य जी। पता कैसे चलता है कि कौन सा मंत्र सामान्य अर्थ में, कौन सा मंत्र विशेष अर्थ में? तो पढ़ रहे हैं ये, इसमें आप जो पूरा ऋग्वेदातम का पढ़ेंगे तो इसे एक मस्तिष्क बन जाएगा कि हमें कैसे वेद मंत्र का अर्थ करना, और फिर उसको पढ़ेंगे उस तरीके से विचार करेंगे सोचेंगे तो अपने आप आने लग जाएगा। उसमें तो फिर निरुक्त पढ़ना पड़ता है, क्योंकि निरुक्त आना चाहिए, ये आना चाहिए, फिर निरुक्त आना चाहिए। निरुक्त यदि आ गया फिर किस वाक्य का क्या अर्थ है। देखिए तीन चीज होता है, और कुछ पढ़े ना पढ़े, तीन चीज व्यक्ति को अवश्य पढ़ना चाहिए। व्याकरण, दर्शन में न्याय और मीमांसा। समझ गए? निरुक्त नहीं पढ़े तो भी चलेगा, वो निरुक्त उसी के अंतर्गत आ गए। व्याकरण निरुक्त जो है व्याकरण का ही भेद है, निरुक्त जो है व्याकरण का ही भेद है, क्योंकि वह जो है ये पद को ध्यान में रखता है, वो अर्थ को ध्यान में रखता है। तो पद के अंतर्गत निरुक्त भी आ गया, तो ये व्याकरण पढ़ना जरूरी है और दर्शन में मीमांसा दर्शन, क्योंकि व्याकरण पदार्थ करता है और मीमांसा दर्शन जो है वाक्यार्थ बताता है कि किसी भी वाक्य का क्या अर्थ है। ये मीमांसा बताता है, भले ही वो उदाहरण लिया हुआ है यज्ञ का, भले ही उस समय जो प्रचलन था उसको लिया, उसको लेकर के जैसे स्वर्ग काम हो यज्ञ था, सामान्य तो होता कि स्वर्ग की कामना करने वाले यज्ञ करे, परंतु इस पर इतना शास्त्र अर्थ किया है, इस पर इतना बताया कि इस वाक्य का अर्थ क्या है। कोई भी व्यक्ति वाक्य बोलता है तो वह वाक्य का क्या अर्थ है, वो वाक्यार्थ बताता है मीमांसा दर्शन, जैमिनी मीमांसा। इसलिए व्याकरण के तुरंत बाद जो है मीमांसा पढ़नी चाहिए, फिर अन्य दर्शन पढ़नी चाहिए, नियम ये है। परंतु मीमांसा बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, इसलिए व्यक्ति उतना धैर्य नहीं रख पाता, तो चलो कि चार दर्शन जो है, जितना समय लगता है चार दर्शन पांच दर्शन पढ़ने में, उससे दुगुना समय लगता है मीमांसा दर्शन पढ़ने में। तो मीमांसा जैसे व्याकरण लगता है चार साल पढ़ने में, तो दो साल लगता है, दो साल ढाई साल लगता है आपका मीमांसा दर्शन पढ़ने में। तो और उसके पश्चात वो दो साल में सब हो जाता है। पांच दर्शन दो साल में हो गया, मीमांसा अकेले दो साल में हुआ, और फिर जो है ये चार साल में मतलब व्याकरण हुआ। तो और कुछ पढ़े या न पढ़े, परंतु कम से कम ये तो पता चले कि कोई भी व्यक्ति वाक्य बोलता है तो वह उसका मतलब क्या है। तो बिना वाक्यार्थ जाने वेद को हम कैसे जान सकते। समझ में आया जी? तो यहां पर एक आया मैं कि अब जैसे गौ शब्द आया वेद में, तो आयम गौ प्रश्नि अक्रमित, यह गौ अंतरिक्ष में घूमता है, घूमती है। तो यह गौ अंतरिक्ष में घूमती है, तो अब यहां पर एक तो अर्थ हुआ कि पृथ्वी घूमती है, ये भी अर्थ हो गए। और सामान्य अर्थ में लेंगे, यदि वहां पर विशेष अर्थ में लेंगे, तब तो वहां पर यह है, वो मंत्र देख करके पता चलता है कि आयम गौ कृष्णी अक्रमित पितरम च पयंत्वा, वहां पर कहा है कि यह गौ जो है पितर के चारों ओर घूमती है, अपने पिता के चारों ओर। तो पिता क्या है? पाती पालयति स पिता, तो पालन जो करता है, सूर्य सबका पालन करता है, इसलिए सूर्य है पिता। तो यह गौ जो है पृथ्वी के चारों, सूर्य माने पिता, जो उसका पिता जो है पालन करने वाला जो पिता है, क्योंकि सूर्य ना हो तो पृथ्वी का भी पालन नहीं हो सकता ना जी, हो जाएगा नहीं। तो इसीलिए अब यह है कि यहां पर विशेष अर्थ हो गया, विशेष अर्थ हो गया, तो वहां पर गौ का अर्थ जो है पृथ्वी करेंगे। परंतु कहीं पर गौ शब्द आया वहीं पर, तो वहां पर सामान्य अर्थ में होगा उसका अर्थ पृथ्वी भी हो जाएगा, उसका अर्थ सूर्य भी हो जाएगा, जो भी गतिशील है उसका अर्थ सूर्य की किरणें भी हो जाएगा, उसका जो है क्या बोलते हैं कि मंगल ग्रह भी हो गया, नेपच्यून भी हो गया, प्लूटो भी हो गया, हर कुछ हो गया, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो गया, जो भी गति थी सब समझ में आया जी। सामान्य अर्थ में ये होने के कारण, सामान्य अर्थ में तो प्रसंगानुसार देखना पड़ता कि ये कहां सामान्य अर्थ है, कहां पर विशेष अर्थ। विशेष अर्थ होगा क्योंकि दो ही चीज है वेद में। मैंने आपको कहा हुआ कि संपूर्ण वेद जो है में यौगिक है, सभी शब्द यौगिक है, तो यौगिक शब्द ये लाभ हुआ ना जी, यौगिक शब्द हो गया तो सामान्य अर्थ होगा, सामान्य अर्थ को देगा। यौगिक होने के कारण क्या हुआ जी, सामान्य अर्थ को देगा, सामान्य अर्थ को देगा। तो वह सामान्य अर्थ को देने के कारण ही उसमें एक ही मंत्र के अनेकों प्रकार के अर्थ, एक मंत्र के अनेकों प्रकार के अर्थ हो सकते हैं, और उस अर्थ के आधार पर जो है प्रसंग अनुसार हम करते हैं। एक ही मंत्र है, वही जो है विज्ञान पर भी बता सकता है, वही जो है लौकिक भी बता सकता है, सामाजिक पर भी बता सकता है, वही आध्यात्मिक भी बता सकता है, अनेक प्रकार। मंत्र एक है परंतु वह सामान्य अर्थ होने के कारण अनेक अर्थों को देगा। सामान्य और विशेष में मंत्र समझ में आ गया जी। विशेष अर्थ संकुचित करता है, सामान्य सबको बताता है। तो मंत्र में दो ही है। वैसे ऋषि जी तो कहते हैं, यहाँ पर सामान्य अर्थ में कह रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि वह दो मान रहे हैं। वेद के सभी शब्द यौगिक हैं ये मान रहे हैं, और यौगिक होने के कारण एक उस योग के आधार पर विशेष अर्थ को देगा तो वह योग रूढ़ हो गया, और सामान्य अर्थ को देगा तो वह यौगिक। इसके अलावा वेद में कुछ है ही नहीं, इसके अलावा न योग रूढ़ है न ये रूढ़ है, मतलब न यौगिक रूढ़ है न रूढ़ है। वेद में या तो यौगिक है, यही ध्यान में रखिएगा, सभी शब्द यौगिक है, और दूसरा यौगिक के साथ साथ यदि किसी विशेष अर्थ में, पर्टिकुलर अर्थ में, कि अब उससे दूसरा अर्थ हो ही नहीं सकता, वह विशेष अर्थ को दे। समझ गए जी। तो मंत्रार्थ का पहला टिप, कितना देर पढ़े तो पहले आया कि हमें मंत्रार्थ को किस दृष्टि से देखना चाहिए, मंत्र को किस दृष्टि से देखना चाहिए। पहले हमारी बुद्धि होनी चाहिए मंत्र को देखते समय कि भाई ये सामान्य अर्थ है कि विशेष अर्थ। समझ गए बन जी। तो यही कह रहे कि अस्य मंत्रस्य सामान्य अर्थे वर्तमानत्वात्, इस मंत्र का सामान्य अर्थ में वर्तमानत्व होने के कारण सर्वम अभिवतति, सर्वम अर्थम अभिमुख्य कृतवती, सभी अर्थों को सामने रख करके वह कहेगा मंत्र। समझे जी। वह मंत्र जो अर्थ को कहेगा वह अभी मने सामने रखकर कहेगा, किसी पर्टिकुलर को नहीं कहेगा। अब समझ में आ गया पूरा जी। क्योंकि बहुत बड़ा रहा चाहिए ये जो है ये इस पर चिन्ह लगा लीजिए, ये इस पर चिन्ह लगाना चाहिए, ये पर या तो हाईलाइटर से कर दीजिए। बहुत बड़ी चीज ये कही ऋषि आदमी ने कि सामान्य अर्थ और विशेषार्थ, तो सामान्य अर्थ हो जब ही करेंगे तो सभी अर्थों को कहेगा। चलिए आगे। एवमेवाग्रे अपि योजनीयम्। एवम एव अग्रे अपि योजनीयम्। एवमेव एवम अव्यय एव अव्यय अग्रे अव्यय अपि अव्यय योजनीयम्। अकारांत नपुंसक लिंग योजनीय शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन। प्रथमा विभक्ति एक वचन योजनीयम्। हाँ प्रथमा विभक्ति। ऐसे ही नहीं, अन्वय भी ऐसे ही है ना। हाँ एवं अग्रे अपि योजनीयम्। ऐसे ही आगे भी, ऐसे ही आगे भी योजना करनी चाहिए। मैंने जैसे करें कि यहाँ पर सामान्य अर्थ में, तो बोलते आगे भी जो मंत्र आएगा तो उसको भी सामान्य अर्थ में ही योजना करनी चाहिए। मतलब कहने का अभिप्राय है ऋषिजान जी कह रहे हैं कि सभी शब्द यौगिक है, ये कह रहे हैं, तो दो ही समझना है, दो के अलावा कुछ समझना ही नहीं है। यौगिक ही समझना है। यदि मान लीजिए कोई योग गुण की बात करता है तो वो भी योग के आधार पर योग गुण की बात करता है तो वो एक ही जगह की है। यहाँ पर करें कि जैसे यहाँ पर सामान्य अर्थ में वर्तमान है तो आगे भी इसी तरीके से योजना करनी चाहिए और इस वेद मंत्र के अर्थों को निकालना चाहिए। तो यहाँ पर सहस्त्र से तमा आती, सहस्त्र से प्रतिमा आती, तो यहाँ पर सहस्त्र का मतलब हुआ हजार और सहस्त्र मतलब हजार युग वाला जो सृष्टि है संसार है, हजार चतुर्युग वाला जो संसार है उसका तू प्रमा है भगवान, उसका तू करता है, उसको तू बनाने वाला है जी? और उसका उसकी तू प्रतिमा है मतलब उसको तू स्वरूप देने वाला तू है इत्यादि इत्यादि जो भी है। तू आप तुम्हें बोला था इसको देख करके आइएगा, ये देखा नहीं है हमने अब तक। कौन सा? ये देखा नहीं है यजुर्वेद का, देखा नहीं है का देखने का। हाँ। जैसे माइंड होगा ना तो फिर खुद अपने आप ही खुलेगा। आगे चलिए। ज्योतिष शास्त्रे प्रतिदिनचर्या अभिहितार्यैः क्षणमारभ्य कल्पकल्पान्तस्य गणितविद्यया स्पष्टं परिगणनं कृतमद्य मध्यपर्यन्तमपि क्रियते प्रतिदिनं मुच्चार्यते ज्यायते चातः कारणादियं व्यवस्थैव सर्वैर्मनुष्यैः स्वीकर्तुं योग्यास्ति नान्येति निश्चयः। ज्योतिषशास्त्रे प्रतिदिनचर्याः प्रतिदिनचर्याः अभिहिताः प्रतिदिनचर्या अभिहिता आर्यैः क्षणम् आरभ्य कल्पकल्पान्तस्य गणितविद्यया स्पष्टं परिगणनं कृतम् अद्यपर्यन्तम् अपि क्रियते प्रतिदिनम् उच्चार्यते ज्यायते च अतः कारणादियं कारणात् इयं व्यवस्था एव सर्वैः मनुष्यैः स्वीकर्तुं योग्य अस्ति न अन्य इति निश्चयः। ज्योतिषशास्त्रे अकारांत पुंलिंग ज्योतिषशास्त्र, अच्छा अकारांत नपुंसकलिंग ज्योतिषशास्त्र शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन। प्रतिदिनचर्या अकारांत स्त्रीलिंग प्रतिदिनचर्या शब्द प्रथम विभक्ति एकवचन। अभिहिता आकारान स्त्रीलिंग अभिहिता शब्द प्रथम विभक्ति एकवचन। आर्यैः अकारांत पुंलिंग आर्य शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन। तृतीय विभक्ति बहुवचन है ना। क्षणम अकारांत नपुंसकलिंग क्षण शब्द प्रथम विभक्ति तृतीय विभक्ति एकवचन। आरभ्य है ना। आरभ्य अव्यय कल्पकल्पान्तस्य अकारांत पुंलिंग कल्पकल्पान्त शब्द श्रीभक्ति एकवचन। गणित विद्या आकारांत स्त्रीलिंग गणित विद्या शब्द तृतीय विभक्ति एकवचन। स्पष्टम अकारांत नपुंसक लिंग स्पष्ट शब्द द्वितीय विभक्ति एकवचन। परिगणनम द्वितीय विभक्ति प्रथमा विभक्ति हाँ प्रथमा विभक्ति एक वचन। लेकिन आचार्य जी बाद में कर्तुम है ना उसके बाद स्पष्टम परिगणनम कर्तुम तो प्रथमा है स्पष्टम परिगणनम कृतम है ना। ओ कृतम हाँ कृतम कर्तुम कहाँ है। हाँ कृतम कृतम हाँ तो प्रथमा विभक्ति नहीं होगा ना। परिगणनम अकारांत नपुंसकलिंग परिगण परिगणन शब्द गणन शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन। कृतम अकारांत अकारांत नपुंसक लिंग कृत शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन। अद्य अव्यय पर्यंतम अद्य पर्यंतम एक अद्य पर्यंतम एक साथ है। अच्छा अकारांत नपुंसक लिंग नहीं अव्यय है ना, अव्यय ही है। वो, अच्छा अव्यय है। अद्य पर्यंतम अव्यय अपि अव्यय क्रियते। क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष और ये। यदि अद्य पर्यंतम, पर्यंतम पर्यंते पर्यंतानि, मैंने अद्य पर्यंतानि कृतानि, तो अद्य पर्यंतम ही ऐसा ही आता है ना। ये ध्यान रखे, यदि आगे कोई होगा तो फिर प्रथमा भी हो सकता है। तो क्रियते होगा क्रीड। अव्यय है वैसे, मुझे तो अव्यय लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? अव्यय चलिए, क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद। प्रतिदिनम अव्यय उच्चार्यते, प्रतिदिनम पद है। अच्छा अव्यय उच्चार्यते। ब्रू धातु, नहीं वच धातु, उत्पूर्वक उत्पूर्वक उच्चार्य से है ना जी, जी, उत्पूर्वक चर धातु, चर नहीं धातु, चर धातु। उत्पूर्वक चर धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, आत्मनिपद, आत्मनिपद। हाँ जायते ज्या धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनिपद। आत्मनेपद। च अव्यय अतः अव्यय कारणात्, कारणात् अकारांत पुंलिंग कारण शब्द, नहीं नपुंसक कारण लिंग कारण शब्द, पंचमी विभक्ति एक वचन। यम सर्वनाम नपुंसकलिंग इदम स्त्रीलिंग, सर्वनाम स्त्रीलिंग इदम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। व्यवस्था आकारांत स्त्रीलिंग, व्यवस्था शब्द, प्रथम विभक्ति एक वचन। एव अव्यय सर्वैहि सर्वैहि सर्वनाम पुंलिंग सर्वशब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन। मनुष्यैः अकारान्त पुंलिंग मनुष्य शब्द, तृतीया विभक्ति बहुवचन। अकारांत अव्यय पद तुम अवे, अवे तुम योग्यः न योग्य योग्य योग्य योग्य कौन सा ये योग्य योग्यास्ति होना चाहिए, योग्योस्ति होना चाहिए, क्या है? योग्यस या योग्यास्ति योग्यास्ति, लिखा है, योग्यः अस्ति नहीं, योग्याः होना चाहिए, मनुष्य ही योग्याः। योग्या होना चाहिए ना ये, योग्यास्ति योग्योस्ति। योग्या है आकारांत स्त्रीलिंग, क्योंकि अच्छा आकारांत स्त्रीलिंग। व्यवस्था, व्यवस्था एव है ना हाँ जी, हाँ व्यवस्था योग्या, व्यवस्था ऐसे। व्यवस्था है ना जी, स्त्रीलिंग है योग्या, क्योंकि अस्त योग्य तो बनेगा नहीं, क्योंकि योग्य करेंगे तो कोई सुख ही नहीं बनता है। या तो योग्यम बनना चाहिए या योग्य योग्योस्ति बनना चाहिए, हाँ अगर योग्य और हो तो। योग्यास्ति है तो देखिए, योग्य इस व्यवस्था के कारण है, व्यवस्था स्त्रीलिंग है ना जी। योग्य कि अस्ति, अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। न अव्यय अन्य भी अव्यय है ना, न अन्या, न अन्य, अन्य स्त्रीलिंग हो जाएगा, अच्छा हाँ वो का आकारांत स्त्रीलिंग। तो अन्या प्लस इति, तो अन्य इति होना चाहिए फिर। अन्या प्लस इति आर ई मिल करके ए हो जाएगा ना जी, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, हाँ आदगुण लगा है ना। हाँ अन्य, हाँ निश्चय, अन्य से, क्योंकि यहां पर तो अन्य है इति तो होगा नहीं, और नपुंसक लिंग हुआ तो अन्यम अन्यमिति होना चाहिए ना, तो अन्य, हाँ अन्य इति, न अन्य, न अन्य इति सर्वनाम, न सर्वनाम स्त्रीलिंग अन्य शब्द, अच्छा सर्वनाम है, ओके अन्य शब्द सर्वनाम है। निश्चयः अकारांत नपुंसक लिंग निश्चय, पुम लिंग निश्चय शब्द, प्रथम विभक्ति एकवचन। अच्छा तो इसका बड़ा सा वाक्य बनाइए। ज्योतिष शास्त्र प्रति दिनचर्या अभिहिता ज्योतिष शास्त्र अभिहिता प्रतिदिन चर्या आर्य ही तो यहां पर अन्वय आर्य ही ज्योतिष शास्त्रे आर्य ही ज्योतिष ज्योतिष शास्त्रे शास्त्रे प्रतिदिनचर्या अभिहिता अभिहिता। एक तो ये बन गया, इतना काट कीजिए पहले। ज्योतिष शास्त्र में आर्यों के आर्यों के द्वारा द्वारा प्रतिदिन प्रतिदिनचर्या शास्त्र में प्रतिदिन की दिनचर्या अभिहिता कही गई कही है। गई है, अभिहिता कही गई है। अभिता अस्ति कही हुई है, कही गई है, माने ज्योतिष शास्त्र में आर्यों के द्वारा जो है, अर्थात विद्वान जो आर्य हैं उनके द्वारा प्रतिदिन की दिनचर्या कही गई, दिनचर्या कही की कही माने गई कही है। गई है कि आज हो गया कौन सी तिथि है, कौन सा माने क्षण, इसलिए उसी की आगे व्याख्या है ना, क्या दिनचर्या है। तो क्षण से लेकर के क्षणम क्षणम आरभ्य या कल्पान कल्प कल्पांतस्य गणितस्य गणित गणित विद्या विद्या स्पष्टम कृतम परिगणनम कृतम। गणित विद्या स्पष्टम परिगणनम कृतम। गणित सो विद्या से गणित माने वो विद्या आर्य से जो है, आर्य ही जो है ना, माने हाँ उसके वही वो आ आर्य गया। जो है ज्योतिष शास्त्र में प्रतिदिन की दिन प्रतिदिनचर्या कही है, उन्हें प्रतिदिन की दिनचर्या कही हुई है। बोले क्या प्रतिदिन की, एक क्षण से लेकर के, जैसे हम लोग की प्रतिदिन की दिनचर्या हम लोग लिखते हैं ना, जी सुबह हमें हमें उठना है, कितने बजे उठना है, ये सब ये करके, फिर जो है हमें जो है भोजन बनाना है, फिर इतने बजे भोजन बनाना है, फिर इतने, जो बुद्धिमान की बात होती है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, वो सारे दिन की दिनचर्या करता है, वो दिन की सारे दिन की दिनचर्या करता है कि वो क्या क्या करना है, करता है कि नहीं करता है। और उसी दिनचर्या के आधार पर लोक व्यवहार में ऐसा भी होता है कि मुझे अगले साल जो है इंडिया जाना है, या 6 उस दिन इंडिया जाना है, और जो है फिर टिकट कटा लेता है। तो ऐसे ऐसे ही आर्य लोग जो है प्रतिदिन की दिनचर्या लिखी हुई है कि आज कौन सा नक्षत्र है, आज जो है सूर्य ग्रहण होगा कि नहीं होगा, आज चंद्र ग्रहण होगा कि नहीं होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र, ये सब दिनचर्या हुई ना जी, ये सृष्टि की दिनचर्या है। ये किसकी दिनचर्या है, सृष्टि की। जैसे हम खुद की दिनचर्या लिखते हैं ऐसे ही सृष्टि की दिनचर्या, कि ये सृष्टि में कहां कितने वर्ष बाद जो है नक्षत्र को, तो इसके सूर्य जो है सूर्य के पास पृथ्वी आ जाएगी, कितने वर्ष बाद जो कितने पे टिल्ट होगा झुकेगा, कितने वर्ष बाद ये होगा, इत्यादि इत्यादि, ये सब जो है ज्योतिष शास्त्र की दिनचर्या है। आर्य लोगों ने दिनचर्या लिखी हुई है। यही तरह है कि आर्यों के द्वारा ज्योतिष शास्त्र में प्रतिदिन की चर्या लिखी हुई है, कही गई हुई है, कही गई क्या कही गई है, क्या आर्यों ने जो है क्षण से लेकर आरंभ, जब कल्पना आरंभ कर लेकर, समझ आ रहा कि नहीं जी, गणित विद्या से क्षण से लेकर के कल्प कल्पांत के, यहां पर यही नहीं, एक क्षण से लेकर के ये जो कल्प है, ये कल्प का जो अंत हो जाएगा सृष्टि और सृष्टि के अंत, तो कल्प और कल्पांत के का परिग स्पष्ट परिगणनम, माने गणित विद्या, माने यहां पर आर्य ही गणित गणित विद्या विद्या, ऐसा कीजिएगा आर्य ही गणित विद्या विद्या क्षणम आरभ्य कल्प कल्पांतस्य कल्पांतस्य स्पष्टम परिगणनम कृतम अद्य पर्यंतम अपि क्रियते प्रतिदिनम उच्चार्यते ज्ञायते। बोल रहे हैं कि आर्यों के द्वारा गणित विद्या के द्वारा क्षण से आरंभ करके कल्प कल्पांत कल्पांत का के स्पष्ट परिगणन माने परिगणन गिनना किया है, आर्यों के द्वारा किया गया है और आज भी किया जाता है, प्रतिदिन उच्चारण किया जाता है, जैसे पूजा पाठ होता है ना, संकल्प पाठ, उसमें उच्चारण करते हैं। ये विद्वान की बात है, वो आजकल के पंडित तो जो है उसकी बात नहीं कही जा रही है। आजकल की पंडित क्या करता है, ज्यादा संकल्प विद्या का संकल्प पर है तो क्या करता है, पूरा बोल दिया, सृष्टि पूरा बोलता भी नहीं है, और ये जो है बस 2071 हो गया, बस इतना ही कह देता। परंतु आर्य जो विद्वान है या जो वैदिक विद्वान है या कोई भी वैदिक नहीं भी है, वो जो ज्योतिष शास्त्र के जाता है, वो हर दिन जो है जब संकल्प पाठ करता है, संध्या जब करते ना संध्या, तो संध्या अब में अवश्य संकल्प पाठ करता है, जिनकी चर्या है उनकी, हर दिन जो है संध्या के समय वो संकल्प पाठ करेंगे। इसी बात को यहाँ पर कर कि आर्यों के द्वारा जो है मने गणित विद्या के द्वारा, गणित विद्या से क्षण से आरंभ कर कल्प कल्पांत का स्पष्ट परिग्रहण किया गया है, आज भी किया जाता है, प्रतिदिन उच्चारण किया जाता है और जाना जाता है। इसीलिए और इसीलिए अतः इसीलिए इस कारण से व्यवस्था मने अतः कारणात सर्वै मनुष्य ही से ये अतः कारणात सर्वै मनुष्य इस कारण सभी मनुष्यों के द्वारा व्यवस्थैव स्वीकर्तुम योग्य अस्ति न अन्यायति निश्चयः। इस कारण से मने हर दिन जो है विद्वान जो है उच्चारण करता है, संध्या में उच्चारण करता है, पूजा इत्यादि जो करता है उसमें उच्चारण करता है, और ज्योतिष शास्त्र में हर दिन की दिनचर्या कही हुई है, स्पष्ट का परिगणन किया गया हुआ है कि कितने दिन की सृष्टि है, कब तक सृष्टि रहेगी इत्यादि, तो ये जो प्रतिदिन की दिनचर्या जो किया गया है और आज भी किया जाता है और प्रतिदिन उच्चारण किया जाता है, इस हेतु से ये जो प्रमाण है, ये जो एविडेंस है, इस हेतु से सभी मनुष्यों के द्वारा यही व्यवस्था, मन इस व्यवस्था को मन यही व्यवस्था स्वीकार करने योग्य है, मन यह व्यवस्था ही स्वीकार करने योग्य है और कोई नहीं और दूसरा नहीं, यह निश्चय है, यह ऐसा निश्चय करो, स्थिति निश्चय है, यह निश्चय है, एकदम निश्चय है, यह मैंने कहने का अभिप्राय है कि यही सही है। ये लोग जो क्रिश्चियन लोग जो करते हैं या ये जो कहते हैं इस तरीके की जो बात करते हैं कि भाई ये इसमें क्या है, डायनासोर था तो ये था, ये इस तरीके की बात है, ठीक है डायनासोर था जिस समय ये था, सबसे बाद में तो मनुष्य उत्पन्न हुआ ना जी, सबसे अंतिम में मनुष्य उत्पन्न हुआ, तब तक मनुष्य के लिए लाभकारी जो जो है वह सब बच गया, जो जो मर रहा था मर गया, वो अपना भोग करके मर गया, नहीं समझे। और जो भी फसल की बात करता है, यहाँ आजकल के ऐसा ही करते हैं, फसल क्यों नहीं है, यदि होता तो, यदि सबसे पुराने भी भारत होता वहां से होता तो वहीं से मनुष्य की उत्पत्ति होती, तो फसल होना चाहिए, यही हो तो उसको जवाब यही देना चाहिए कि हमारे यहाँ की परंपरा गारने की परंपरा नहीं है, फेंकने की परंपरा नहीं है। आजकल हम लोग ईसाई को देख देख करके सीख लिए हैं, हमारे यहाँ की परंपरा है एक यदि कौवा भी मरता था तो उसको उसका भी संस्कार किया जाता था, कौवा यदि मरा उसका भी संस्कार किया जाता था, कुत्ता यदि मरा तो उसको भी जलाया जाता था, उसको भी संस्कार किया जाता था। अच्छा। तो इस तरीके की व्यवस्था थी, वो व्यवस्था धीरे धीरे लुप्त हो गई है, वो व्यवस्था धीरे धीरे लुप्त हो गई, अब का तो फसल मिलेगा परंतु पुराने का फसल कहां मिलेगा। और यहाँ जो है ये तो रावण की धरती है, राक्षसों की धरती है, यहाँ पर तो जो है इस चीज की बुद्धि में है ही नहीं, वो जो है यहाँ गाड़ देते हैं, यहाँ पर वैसे फेंक देते हैं, यहाँ पर जलाने की व्यवस्था ही नहीं है, आजकल तो हो गया है, इसलिए यहाँ पर फसल मिलता है। उस फसल के द्वारा हम ये नहीं कह सकते कि जो है कि ये अमेरिका देश ही सबसे पुराना है, और अमेरिका देश वो पृथ्वी तो पहले एक ही थी ना जी, अलग अलग डिपार्टमेंट थी, वो पूरा पृथ्वी एक था, एक थी, वो अलग अलग नहीं थी, जो आज अमेरिका जापान ये सब अलग अलग है, सब एक थी, और उस एक ही पे जो है जिस स्थान पर जो तिब्बत है, त्रिविष्टप है, जो आज चीन में चला गया हुआ है, जिसको मान सरोवर कहते हैं, उसी आसपास लाखों व्यक्ति, अनेकों व्यक्ति का जन्म हुआ था और फिर धीरे धीरे विकास हुआ सब जगह। और ये जो डाइवर्ट हो गया, जो अलग अलग बट गया, वो तो जो नदी इत्यादि के कारण जो है ना, समुद्र इत्यादि जो है, वो जो है उसके कारण ये अलग अलग में बटे हैं, अलग अलग जो हुआ। समझ में आया जी? इसीलिए कह रहे हैं कि इसको झुठलाया नहीं जा सकता। ये लोग झुठलाने की जो बात करते हैं, कोई कहते हैं कि वेद जो है 5,000 वर्ष पहले है, कोई कहता है 2,000 वर्ष पहले है, कोई 10,000 वर्ष है। सब पागल लोग हैं, सब प्रमादी हैं, जो प्रलापी लोग हैं। जैसे कोई पागल बकता नहीं है ना, बकता है और वो प्रमाण की कोटि में नहीं होता, ऐसे ही मैक्स मूलर इत्यादि सब पागल लोग हैं। इन लोगों ने समझा नहीं ठीक से, ग्रिफिथ इत्यादि ने समझा नहीं ठीक से, इसीलिए ऐसे कर रहे हैं। और उसी को पढ़ करके आज सब पागल बन रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ करके। नहीं समझे? यहाँ पर यही कह रहे हैं कि गणित विद्या से क्षण से आरंभ करके और कल्प कल्पांत तक के कल्प कल्पांत सृष्टि का भी और नष्ट जो होगा कल्पांत जो होगा उसके भी का भी स्पष्ट परिगणन किया है और आज भी कर रहा है, किया जाता है और प्रतिदिन उच्चारण किया जाता है और जाना जाता है। इसी कारण से यह व्यवस्था ही सभी मनुष्यों के द्वारा स्वीकार करने योग्य है, अन्य नहीं। इतनी समझ गए जी? कृतो कुतो कुतो ही कुतो ह्यार कुतो ह्यार्यर नित्यम ओम तत्सत श्री श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहराधे प्रहरार्धे वैवस्वते मन्वंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे अमुक संवत्सराय नर्तुमास पक्ष दिन न नक्षत्र लग्न मुहूर्ते त्रेदम कृतम क्रियते च इत्याबाल वृद्धेः प्रत्यहं विदितत्वादितिहासस्यास्य सर्वत्रार्यावर्तदेशे वर्तमानत्वात् सर्वत्रैक रसत्वादशक्येयं व्यवस्था केनापि विचालयितुमिति विज्ञायताम्। अच्छा, कुतः हि आर्यैः नित्यं ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीय ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणः श्री ब्रह्मणः द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वते मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथमचरणे अमुक संवत्सराय नर्तुमास पक्ष दिन नक्षत्र लग्न मुहूर्त संवत्सराय यहाँ पर नहीं है, अलग करेंगे तो अमुक संवत्सर आयन आयन आयन संवत्सर आयन आयन आयन अर्तुमास आयन अर्तुम है अमुक संवत्सराय जो कहेंगे वो आयन है, ऋतु है, मास है, सब में समास है जी। आयन ऋतु आयन ऋतु मास आयन ऋतु नर्तु मास पक्ष दिन नक्षत्र लग्न मुहूर्ते यहाँ तक है। जब आप करेंगे अलग अलग तो संवत्सर अलग है, आयन अलग है, ऋतु है, गुण हो गया है, मास है, पक्ष है, दिन है, नक्षत्र लग्न है, मुहूर्त। अत्र इदम् कृतम् क्रियते च इति आबाल वृद्धेः वृद्धैः वृद्धैः प्रत्यहं विदितत्वात् इति विदितत्वात् इतिहासस्य अस्य सर्वत्र आर्याः सर्वत्र आर्यावर्त देशे वर्तमानत्वात् सर्वत्रे सर्वत्र एक, सर्वत्र एक, एक रसत्वात्, एक सर्वत्र एक रसत्वात् आद नहीं सर्वत्वात् शक्या शक्य इयम् और शक्या इयम व्यवस्था, शक्य इयम अशक्या अशक्य इयम व्यवस्था केन अपि विचालयितुम् इति विज्ञायताम्। कुतः अव्यय ही अव्यय आर्य ही अकारांत पुंलिंग आर्य शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन नित्यम भी अव्यय है ना, नहीं, नित्य नित्य। अच्छा, अकारांत नपुंसकलिंग नित्य शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। ओम अव्यय तत् तत् सर्वनाम नपुंसक लिंग तत् शब्द प्रथम विभक्ति एकवचन। सत तकारांत नपुंसकलिंग सकारांत नपुंसकलिंग सब सब। सत शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। श्री ब्राह्मणो, ब्रह्मणः, श्री ब्राह्मणः नकारांत नकारांत पुंलिंग श्री श्री ब्राह्मण, ब्राह्मण शब्द प्रथम विभक्ति एकवचन। नहीं, प्रथमा नपुंसकलिंग नहीं, है श्री ब्राह्मण शब्द। हाँ नपुंसक लिंग श्री ब्राह्मण शब्द नकारांत नपुंसक लिंग श्री ब्राह्मण शब्द जगति जगंती जगत जगती जगता जगत जगत जगत षष्ठी विभक्ति एक वचन। द्वितीय द्वितीय प्रहरार्ध द्वितीय प्रहरार्ध होगा। हाँ, धकारांत अकारांत प्रहरार्थ तो अकारांत है नहीं। अकारांत अकारांत पुंलिंग द्वितीय प्रहरार्ध शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन। वैवस्वते अकारांत पुंलिंग वैवस्वत शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन। नपुंसक मन्वन्तरे अकारांत है, नहीं नहीं पुंलिंग है, पुंलिंग तो ही है। मन्वन्तरे आल का मन्वन्तरे विसर्जन कर दीजिए ना। अकारांत पुंलिंग मन्वन्तर शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन। अष्टाविंशति तमे अकारांत नपुं अकारांत पुंलिंग अष्टाविंशति तम शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन। कलियुगे अकारांत पुंलिंग कलियुग शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन। कलयुग कलयुगम क्या आया है? युग शब्द नपुंसक में आगे कितना आया हुआ है पीछे पढ़े तो एक्चुअली नपुंसक लिंग में है, युगम युगम है, तो ये नपुंसक में नपुंसक लिंग। शायद। हाँ, ये नपुंसक लिंग होगा। कलि प्रथम चरणी अकारांत नपुंसक लिंग कलि प्रथम चरण शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन। अमुक ये सब एक ही होगा ना। अमुक संवत्सरायण ऋतुमास पक अमुक संवत्सराय नरतु संवत्सराय नरतु मास पक्ष पक्ष दिन दिन नक्षत्र नक्षत्र लग्न लग्न मुहूर्ते। मुहूर्ते यहाँ तक मुहूर्ते ये वो शब्द का सप्तमी अकारांत, वो शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन। अत्र अव्यय इदम सर्वनाम इदम सर्वनाम नपुंसकलिंग इदम शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन। कृतम अकारांत नपुंसकलिंग कृत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। क्रियते क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनि पद। च अव्यय इति अव्यय अबाल वृद्धि आबाल आबाल वृद्धि अकारांत पुंलिंग आबाल वृद्ध शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन। प्रत्यहम अव्यपद अव्यय अव्यपद विदितत्वात् अकारांत पुंलिंग विदितत्व शब्द नपुंसक लिंग जभी नपुंसक। तो आएगा वो सदा नपुंसक ही होता। हाँ, राइट। हाँ अकारांत नपुंसक लिंग विदितत्व शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। इतिहास इतिहासस्य अकारांत पुंलिंग इतिहास शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। अस्य सर्वनाम सर्वनाम नपुंसकलिंग ना हाँ इतिहास से हाँ सर्वनाम नपुंलिंग इदम सर्वनाम पुंलिंग इदम शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन सर्वत्र सर्वत्र अकारांत पुंलिंग अव्यपदा सर्वत्र अव्यपद्य आर्याः आर्यावर्त देशे आर्यवर्त अकारांत पुंलिंग आर्यवर्त देश शब्द आर्यावर्त देश शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन वर्तमानत्वात् अकारांत नपुंसकलिंग वर्तमानत्व शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन सर्वत्र अव्यय एक रसस एक रसस एक रसस एक रसत्वात् अकारांत नपुंसकलिंग एक रसत्व शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन अशक्या आकारांत स्त्रीलिंग अशक्या शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन इयम् सर्वनाम नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग सर्वनाम स्त्रीलिंग इदम् शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन व्यवस्था आकारान स्त्रीलिंग व्यवस्था शब्द प्रथम विभक्ति एक रसत्वात् तो नपुंसक लिंग किए ना हाँ और शक्या क्या किए स्त्रीलिंग ठीक है इयम् स्त्रीलिंग व्यवस्था आकारान स्त्रीलिंग व्यवस्था शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन केदा सर्वनाम नपुंसकलिंग किम शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन अपि अव्यय विचालयितुम अव्यय इति अव्यय विज्ञायताम विपूर्वक विपूर्वक ध्या धातु रमताम रमंतु लोट लकार ना लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन एक वचन सेवताम मंदाने हाँ प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद अच्छा तो ये होगा कुतः इ आर्यैः नित्यम् कुतः नहीं ये तो अन्वय करेंगे ना हाँ कुतः ही आर्य आर्य ही नित्यम ओम तत्सत श्री ब्रह्मणः द्वितीय प्रहरे व्यवस्थे वंदराश्रम परिवे परिपूर्ण ये तो ये है ना लाइक कोट क्रियते चतक ये पूर्व पक्षी पूछ रहा है ये प्रश्न नहीं नहीं स्वीकार करनी चाहिए ऐसा निश्चय करो बोलते कुतः क्यों हम स्वीकार करें आपकी बात को क्यों स्वीकार करें कुतः अच्छा तो ही माने क्योंकि ही माने क्योंकि क्योंकि ही माने क्योंकि आर्य ही स्वीकार करो बोलते कुतः कौमा मैंने क्वेश्चन मार्क चिन्ह वहां होना चाहिए कुतः क्यों अब नहीं करेंगे तो कुतो ही क्यों पर तो ये कुतः मैंने क्यों क्योंकि कुतो ही एक ही साथ कर दीजिए क्योंकि या निश्चय करना चाहिए तो प्रश्न के क्यों निश्चय करना चाहिए कुतः मैंने क्यों क्योंकि बोलते हैं ही मैंने क्योंकि या कुतो ही मैंने क्योंकि आर्य ही आर्यो के द्वारा नित्यम एवरीडे मने हर दिन प्रतिदिन प्रतिदिन सदा ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रारार्धे वैवस्वते मन मंत्रे अष्टाविंशति तमे कलयुगे कलितरम चरणे अमुक संवत्सराय नर्तु मास पक्ष दिन नक्षत्र लग्न मुहूर्ते अत्र इदम् मुहूर्ते अत्र इदम् कृतम् क्रियते च इति आवाल वृद्धे प्रत्यम व्यवस्था प्रयास सर्वत्र जैसे वर्तमान सर्वत्र एक सकेम व्यवस्था के नापि विचालित इति विज्ञायताम आर्य ही आर्य ही नित्यम, आर्यों के द्वारा ये जानना चाहिए। वहां पर आर्य का संबंध है विज्ञायताम के द्वारा, आर्य ही विज्ञायताम, नित्य विज्ञायताम, आर्य ही नित्य विज्ञायताम जी, आर्यों के द्वारा नित्य जानना जाना चाहिए। क्या ऐसा नहीं करेंगे तो आर्य ही क्रियते, क्या जी आर्य ही क्रियते, क्रियते इसके साथ भी किया जा सकता है, पर तो क्रियते यहाँ पर तो उसके उसका भाग है। हाँ, वो तो उसका भाग है उसमें, वो उसका भाग है, इसलिए क्रियते का ध्यान करना पड़ेगा। आचार्य जी, आर्य लोग हर दिन करते हैं। आचार्य जी, ऐसा नहीं होगा आर्य ही आबाल वृद्धे ही ना? नहीं, आर्य ही, हाँ आर्य ठीक है, पर तो नित्यम है ना, नित्यम तो आर्य ही नित्यम, नित्यम क्रियते है ना? नहीं, क्रियते तो आएगा ही नहीं है इसमें, उसके अंदर वो दूसरे कोट में आता है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि अलग से अध्याय करना पड़ेगा, करिएगा तो गति लग जाएगी, वह क्योंकि आर्यों के द्वारा नित्य किया जाता है। क्या किया जाता है? ये संकल्प पाठ किया जाता है, ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो, बोल रहे हैं कि वह परमात्मा सत है, ओम सत सत सत सत ओम सत ओम सत, अन्वय जब करेंगे तो बोलते यहां तक, वह परमात्मा सत है। वह परमात्मा क्या है? सत है, सत है। अब वह जो सत परमात्मा है, उस परमात्मा के श्री ब्रह्मणो, श्री ब्रह्मणो, श्री ब्रह्म है, श्रेष्ठ जो ब्रह्म है, उनके ऐश्वर्यशाली जो ब्रह्म है, उस ऐश्वर्यशाली ब्रह्म के दूसरे प्रहर अर्ध में, दूसरे प्रहर के आधे में, समझ गए जी, दूसरे प्रहर के आधे में, वही वस्वत मनमंत्र में 28वें कलयुग में, कलयुग का प्रथम चरण में, अमुक संवत्सर अमुक अयन, अमुक सबके साथ जुड़ेगा, अमुक संवत्सर अमुक अयन अमुक ऋतु अमुक मास अमुक पक्ष अमुक दिन अमुक नक्षत्र अमुक लग्न अमुक मुहूर्त में, यहाँ इदम कृतम, यह किया जाने वाला, किया हुआ, कृत जो है किया जाता है, इदम कृतम क्रियते, मैंने यह कार्य किया जाता है, ये चीज किया जाता है, यह कृतम मैंने यज्ञम या कोई भी संध्याम इत्यादि हो जाएगा, आबाल वृद्धे ही किए जाने वाले कार्य किए जाते हैं। तो आर्य नित्यम ये किए जाते हैं, ऐसा जो है इति, ऐसा ऐसा जो है आबाल वृद्धि ही, बालक से लेकर के वृद्ध पर्यंत तक, मैंने आबाल वृद्धि मैंने बालक से लेकर के वृद्ध पर्यंत सभी वृद्धों के द्वारा प्रतिदिन कृतत्वात् जाने जाने से, विहितत्वात बने जाने जाने से के द्वारा अस इतिहासस्य विदित्व, मैंने इस इतिहास का जानने होने से, मैंने आबाल वृद्धों के द्वारा प्रतिदिन इस इतिहास का के जाने जाने के होने से, जाने जाने के कारण, और सर्वत्र आर्यादेश में वर्तमानत्वात, और सभी आर्यादेश में जो है ये वर्तमान है, ओम तत्सत ब्रह्मणो के प्रहार में वर्तमान होने से, सर्वत्र एक रसत्वात, और सब जगह ये जो आर्यादेश में वर्तमान है वह सब जगह एक ही रस वाला है, उसमें भेद नहीं है। यदि गलत होता, यदि ये बात गलत होती, तो जैसे मान लीजिए कि अभी 2015 है, ये पूरे दुनिया में एक रस है कि नहीं, तो 2015 को कोई काट सकता है? नहीं। 2015 को कोई झूठा झुठला सकता है? नहीं। हाँ, कब झुठलाता? जब एक व्यक्ति कहता 2015, दूसरे व्यक्ति कहता 2014। परंतु पूरी दुनिया में 2015 एक रस है, एक रस वाला है, एक ही जैसा है। ऐसे ही आर्यावर्त में जिस भी कोना में चले जाओ, सभी कोना में ये जो संकल्प पाठ है, और संकल्प पाठ का जो समय है, एक रस वाला है। नहीं समझे, गलत होता तो एक रस वाला नहीं होता। तो सर्वत्र एक रसत्वात्, सर्वत्र एक रसत्व होने से यम व्यवस्था के नापी विचाले तुम अशक्या। तो किसी के भी द्वारा यह जो केनापी यम व्यवस्था विचालय तुम अशक्या इति विज्ञायताम, ऐसा जानो आर्य ही विज्ञायताम, इसी के साथ जोड़ दीजिए आर्य ही नित्यम विज्ञायताम, जोड़ दीजिए आर्यों के द्वारा सदा ये जाना जाना चाहिए। विचालय तुम अशक्य, विचालय तुम का क्या अर्थ है? बिगाना, विचलित करना, समझ गए? कोई भी यदि इसको विचलित करना चाहे, इसको हटाना चाहे, इसको गलत कहना चाहे, नहीं कर सकता इस व्यवस्था को। तो बोलते आर्य नित्यम विज्ञायता, अच्छा ये आर्य द्वारा जाना जाना चाहिए, आर्यों के द्वारा ये जाना जाना चाहिए, ये हुआ सदा नित्यम माने सदा। तो आर्यों के द्वारा ये सदा जाना जाना चाहिए क्या, कि ये ब्रह्मा के ये जो क्या बोलते हैं कि ये किया है माने ये कर्म किया जाता है इस तरीके से, जो संकल्प पाठ है ये बालक से लेकर के वृद्ध पर्यंत को द्वारा प्रतिदिन इस इतिहास का ज्ञान होने से, इस इतिहास का ज्ञान है माने यह इतिहास जाना है माने जानता है, जाना जाता है, जाने जाने के कारण और सभी आर्य आदर्श में आर्यावर्त जैसे वर्तमान होने के कारण सर्वत्र और सब जगह एक ही रसत्व होने के कारण ये किसी के द्वारा जो कोई यदि बोले कि ये गलत है या इस तरीके का तो इसको विचलित करना, इसको हटाना संभव नहीं है इस व्यवस्था को। इस और इसी व्यवस्था के कारण ही जो है आज तक जो है जो कुछ भी हम लोग बचे हुए हैं, नहीं तो न जाने अंग्रेज और मुसलमान ने पूरे को समाप्त करना चाहा था, समझ गए? इस पर मैं रविचंद्र जी का हिंदी भी मैं आपको पढ़वा दूंगा, पहले आगे इसको कर लीजिए, समझ में आ जाए ये जी? हाँ, मैं समझा रहा? हाँ समझ में आ। प्रतिहम का अर्थ प्रतिदिन है ना? प्रतिदिन, प्रतिदिन, इसमें कोई शंका तो नहीं है? नहीं नहीं, आगे पढ़ लीजिए एक लाइन, इसके बाद हिंदी भी पढ़ाना है, हिंदी भी आप पढ़ेंगे, कुछ ही बस दो चार लाइन पढ़ाऊंगा। अन्यत् युगव्याख्यानमग्रे करिष्यते तत्र द्रष्टव्यम्। अन्यत् अन्यत् अन्यत् युगव्याख्यानम् अग्रे करिष्यते तत्र द्रष्टव्यम्। अन्यत् तकारांत नपुंसकलिंग, अच्छा अन्यत अव्यपद है, युग व्याख्यानम अकारांत पुमलिंग युग नपुंसकलिंग युग व्याख्यान शब्द प्रथमा विभक्ति नहीं द्वितीय विभक्ति प्रथमा विभक्ति एक वचन अग्रे अव्यय करिष्यते लृट लृट है ना, हाँ क्री धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद तत्र अव्यय द्रष्टव्यम अकारांत पुमलिंग द्रष्टव्य शब्द नपुंसकलिंग द्रष्टव्य शब्द प्रथम अविभक्ति एक वचन अन्यत और, हाँ ये तो वैसे ही अन्यत अन्यत युगा व्याख्यानम अग्रे करिष्यते तत्र द्रष्टव्यम्। जो अन्य युग की व्याख्या है, की व्याख्या है वो आगे, करूंगा आगे किया जाएगा वहाँ देखना चाहिए, उधर देखना चाहिए, वहाँ देखना चाहिए, माने यहाँ पर तो पूरे पूरे नहीं बताए ना जी, अभी यहाँ तो सृष्टि की कितने ये है ये सब बताते है ना जी, परंतु हर एक युग की कलयुग कितने वर्ष के हैं, द्वापर कितने वर्ष के हैं, त्रेता कितने वर्ष के, सब थोड़े यहाँ पर बताए हैं, तो वो बता रहे हैं कि आगे इसका करेंगे वहां देखना चाहिए, परंतु दुख की बात है, देखिए आगे लोगों ने मार दिया इनको, तो ये जो है वेद में इसकी व्याख्या करने वाले थे, वेद में जो है ना इसकी व्याख्या करने वाले थे ऋग्वेद इत्यादि में, तो नहीं कर पाए, उनको मार दिया लोगों ने, मर गए। तो उनको जो है तो कितना अच्छा रहता, फिर प्रमाण है ना कि कहां कैसे लिखे हैं क्या किए हैं सब होते ना प्रमाण, बोल रहे हैं कि आगे व्याख्या करेंगे, परंतु जो है हमें जहां तक लग रहा है कि नहीं व्याख्या किए हुए, व्याख्या करेंगे तो ठीक है परंतु नहीं किए हुए। अग्रे व्याख्या करी सत्य, मतलब कि आगे व्याख्या करेंगे, मतलब ये हुआ कि आगे वेद व्याख्यान में वेद की जब हम व्याख्या करेंगे ना जी, हाँ, उसमें बताएंगे। चलिए कोई बात नहीं, इसका हिंदी ये कर लीजिए, थोड़ा समाप्त करते हैं। ये पेज नंबर में बता रहा हूँ और वहां से पढ़ना है, यहाँ जो है पेज नंबर 19 निकालिए ना जी कोष्ठक में, इसलिए यह लेख है। मिला, यह वैवस्वत मनु का वर्तमान है, हाँ। मिला जी। उसके उसके नीचे वाला पैराग्राफ देखिए, दूसरा पैराग्राफ पढ़िए, जब जैन और मुसलमान, पढ़िए, जब जैन और मुसलमान आदि लोग इस देश के इतिहास और विद्या पुस्तकों का नाश करने लगे, तब आर्य लोगों ने सृष्टि के गणित का इतिहास कंठस्थ कर लिया, और जो पुस्तक ज्योतिष शास्त्र के बच गए हैं उनमें और उनके अनुसार जो वार्षिक पंचांग पत्र बनते जाते हैं इनमें भी मिति से मिति बराबर लिखी चली आती है, इसको अन्यथा कोई नहीं कर सकता। यह वृत्तांत इतिहास का इसीलिए है कि पूर्वापर काल का प्रमाण यथावत सबको विदित रहे और सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय तथा वेदों की उत्पत्ति के वर्षों की गिनती में किसी प्रकार का भ्रम हेलो हेलो हाँ आचार्य जी, क्या हो गया था? पता नहीं, बीच में बस अटक गया, वापस से पढ़ता हूँ। तो यह वृत्तांत इतिहास का इसीलिए है कि पूर्वापर काल का प्रमाण यथावत सबको विदित रहे और सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय तथा वेदों की उत्पत्ति के वर्षों की गिनती में किसी प्रकार का भ्रम किसी को न हो, सो यह बड़ा उत्तम काम है, इसको सब लोग यथावत जान लेवे। परंतु इस उत्तम व्यवहार को लोगों ने टका कमाने के लिए बिगाड़ रखा है, यह शोक की बात है, और टके के लोभ ने भी जो इसके पुस्तक व्यवहार को बना रखा है नष्ट न होने दिया। यह बड़े हर्ष की बात है जो चारों युगों के चार भेद और उनके वर्षों की घट बढ़ संख्या क्यों हुई है इसकी व्याख्या आगे करेंगे, वहाँ देख लेना चाहिए, यहाँ इसका प्रसंग नहीं है इसलिए नहीं लिखा। समझ गए? हम्म, तो ये आप इससे मैंने इसमें सब कुछ बता दिए हैं, इसमें बता दिए कि जैन और मुसलमान दोनों ने हमारे इतिहास को बर्बाद करने में लग गए, तब जो है आर्य लोगों ने इसको कंठस्थ कर लिया, और जो ज्योतिष शास्त्र में कुछ बच गए हुए हैं तो उनके आधार पर ही वार्षिक जो पूरा जो त्रिविनी है तो वो जो भी है बचे हुए तो पंचांग इत्यादि बनाते हैं, उसी के आधार पर पंचांग बनाते हैं और इस तरह का काम करते हैं। और हालांकि आजकल इसको जो है पैसे है ना जी, वो संकल्प पाठ करते हैं, पैसे लेते हैं, पैसे कमाने का एक जरिया बना लिया है इसको, इसकी बात पर तो पैसे कमाने के जरिया बनाने पर भी जो है ये मैंने खुशी की बात यह है कि वो बचा करके रखा हुआ है, भले ही पैसे आप देखते होंगे यदि कहीं पर भी आप यदि संकल्प पाठ करेंगे तो उसमें पैसे उसे नहीं लिया जाता है, याद है कभी आपने दिया है संकल्प पाठ? सिर्फ संकल्प पाठ के लिए तो ऐसा पैसा नहीं, द्रव्य बोलते, द्रव्य के बिना संकल्प पाठ नहीं हो सकता, ये जो है आप यदि किसी को यदि आपको मृत्युंजय मंत्र का जाप कराना है तो बोलेंगे कि पंडित जी आपको बोलेंगे, सुन रहे कि नहीं? हेलो, हाँ जी। और तो पंडित जी आपको बोलेंगे कि भाई संकल्प में है इतना, मैंने उसमें दक्षिणा रखिए, द्रव्य रखिए और फिर संकल्प लीजिए। तो ये पाठ मैंने ये होते हुए भी मैंने इसको पैसे कमाने का जरिया बनाया हुआ है, परंतु ये होती है बचा करके रखा है, सबसे बड़ी बात। नहीं समझे? तो ये है। तो अब जो है रहने देते हैं पाठ, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, अगले पाठ में हमें लग रहा है ये पूरा हो जाएगा। यहाँ पे बस अभी एक ही बचा है, तो बस एक ही पैराग्राफ बचा हुआ है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। बहुत ही अच्छा है। वेदोत्पत्ति पीछे तो हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो मस्तिष्क में आ गया होगा ना, कुछ ना कुछ पूरा हो गया, बहुत आ गया होगा। वेदोत्पत्ति के समझने की, वेदों की उत्पत्ति कब हुई, किसने की, कब किया गया, और ये मतलब इसमें प्रमाण क्या है इत्यादि इत्यादि। मैंने ये इस पर विचारने के बाद, इसको समझ पढ़ने के बाद हमारे अंदर वह विचार इतना करने लग जाइए कि इतना समर्थ हो जाए कि समर्थ मस्तिष्क बना लीजिए, कोई भी व्यक्ति कुछ बोले तो आप तर्क के साथ समाधान दे सकते। ये समझे? तो हमारा जो आगे का लक्ष्य है कि सत्र लगाने का, कक्षा लगाने का, कि एक गुरुकुल का डेमो देने का, समझ लीजिए कि जैसे पहले जमाने में होता था, तो उसका पहला ये भाग ये हो गया कि उसमें हम ये भी बताते हैं वो हेतु के साथ कि भाई ये जो है वेद का कितना वर्ष हो गया, और उसमें प्रमाण प्रूफ में यही देते हैं तत्व से ब्राह्मणों, परंतु वो देने का एक तरीका है कि कैसे देना है, सामने वाले व्यक्ति को कैसे हम मनाएं, कैसे हम उसको सिद्ध कर उसके मस्तिष्क में डालें कि भाई ये ही सही है और जो ये लोग कह रहा है विपरीत इत्यादि कह रहा है वो गलत था। समझ गए? चलिए मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। नमस्ते। मैं भी सुख मंदिर में ही हूँ तब से। अभी मैं जो है आया, वो जो आपसे बातचीत हुई इसके बाद जो मैं आया, सब्जी जो उधर रखा, सब्जी तो मैं रखने भी नहीं गया, बच्चे लोग रख लिए।